Si anem allà a la sala, doncs, què et sembla? És a la sala, cap allí? És cap aquí a la sala i així estarem més tranquils també. Està funcionant. Bé, no sé, és que ara et volia explicar que som una emissora de barri. Sí. I que, bé, no sé si ens coneixes com a Ràdio Clot, l'emissora dels districtes 10 i 12 de Barcelona. Intentem fer un tipus d'emissora, no diré que sigui, com a mica, com diríem els castellans, arropada, que dirien els castellans, per l'Ajuntament, però sense estar... sense ser municipalitat. Molt. Llavors, vull dir, la idea és una miqueta parlar doncs, del barri, el que creies tu d'aquesta idea del barri i el que et sembla, doncs, no sé, els Premis Sant Martí, o sigui, tu mateix. Endavant. Val? Doncs bé, comencem. Bé, tu saps ballar dins, si et sembla, estarem sentant. Sí. Bé, senyor Roca, heu vingut a les festes de Sant Martí, que, i també no sé si sabeu que són les festes del Clot en aquests moments. Què representa per vostè venir a aquestes festes? Ara mateix, encara no fa mitja hora, s'han entregat els Premis de Sant Martí. Coneixeu aquest barri? Quines... Conec el barri. Avui explicaré que en aquest pregó, que un dels motius que m'ha fet il·lusió de venir és que aquí era un barri en el que alguns diumenges jo hi venia amb el meu pare, quan això només eren camps de conreu, i on hi havia masies i on hi havia pagesos que cultivaven la terra, i com era una època en què la gent no sortia de Barcelona, llavors el meu pare, per ensenyar-me el que era un camp de pagès, venia per aquí, o sigui, em venia a ensenyar això. I ara la veritat és que això ha canviat una mica. Molt per tant, conec el barri, el que passa és que el conec des d'una perspectiva molt diferent a l'actual. Actualment el conec com és la meva obligació, però no amb la profunditat que el coneix un ciutadà del propi barri. Bé, llavors jo us volia preguntar també una altra cosa. Parlant del Sant Martí, sabem que en aquests moments ben bé no sabem definit quins són els... Estem amb el problema de la delimitació. Ah, exactament. Llavors és molt trist que això ens divideixin els barris. Ara jo parlo pel Clot, que sembla que tenim problemes. En aquests moments som tres districtes. Com veieu aquest problema? Bé, jo crec que hem de tornar, és a dir, la meva posició és defensar molt el criteri de barri. És a dir, jo crec que hi ha una cosa que és falsa, que és els districtes. Els districtes obeeixen a delimitacions administratives i en canvi el barri és una realitat. Aleshores, hauríem de fer una divisió dels districtes que comprenc que són una necessitat funcional de descentralització administrativa de l'Ajuntament, però els hauríem de fer de tal manera que preservessin el barri, no trencar barris, perquè trencar barris trenques el que és realment la unitat veïnal, la unitat de convivència, i això és dolent. I per tant, jo no vull interferir-me en una decisió municipal, que no és el meu camp, però sí que jo demano que sigui una decisió que respecti el veïnatge i respecti els barris naturals de la ciutat. Bé, esteu a Madrid. Llavors els problemes que suposo que des de Madrid són molt diferents vistos com d'aquí els que els estem patint. Com es veu a Madrid en aquests moments la idea? Voldria parlar una miqueta del radiofonisme, vull dir, com es veu a Madrid aquest problema que tenim aquí a Catalunya referent a aquestes emissores que estem funcionant de tipus independent, que a Madrid, segons tinc entès, ens diuen pirates? No ho sé com ho veuen a Madrid, jo et puc dir com ho veig jo. És a dir, jo crec que quantes més ràdios hi hagi, quantes més televisions hi hagi, tindrem més televisió i més ràdio de qualitat. És a dir, la gent a base de la competència s'estimula i surt bé. I d'altra banda, la llibertat d'expressió vol dir pluralitat, és a dir, poden haver-hi unes ràdios que diguin unes coses, unes altres que diguin altres coses, i això crec que és el més fonamental i el més important. Per tant, jo estic a favor i espero que Madrid aquesta consideració de ràdios pirates la reconsideri un dia i es plantegi que accepta les limitacions tècniques que s'han de respectar, és a dir, les interferències de les ondes i tot això, fora d'això, aquí hi ha d'haver-hi una plena llibertat d'instal·lació d'emissores. Bé, clar, el problema està, per exemple, en ciutats grans com a Barcelona. Clar, que si diem en un poble, una emissora pot donar un servei públic, etc etc i tal. Però en una ciutat ja estem servits, que diria, no? No és veritat, a vegades hi ha un tipus d'emissora més de barri, que viu més la realitat del barri, que viu els problemes del barri, que viu la vida del barri i que, per tant, té una funció tan legítima com aquella que contempli més els interessos generals de la ciutat o els interessos generals del conjunt de Catalunya. Alguna altra cosa a nivell de... dels nostres oïdors, per la gent dels districtes d'oïdors de Barcelona, que a part de tot això tenim problemes molt, molt grans als nostres barris. Pels que estan en festa o la inicien, doncs bona festa, i pels que tots els ciutadans, en fi, que entre tots intentem trobar les millors solucions possibles als seus problemes, que els conec, són serios, però em fa la feta que avui seria abusar per part meva utilitzar un pregó d'una festa per parlar dels problemes del barri. Moltíssimes gràcies, bones tardes. Gràcies. Molt bé.